bakotsak desekretia badu. Bekuxeria. Antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko non zue, sinema zitzegiten hastu maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost klon edo bost antzeriztinez perfektuak lehet. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Nire eskulturetan, formak ez dira eraikitzen. Bilusten dira, eta beste batzuk deitzen dituzte. Ezaguna zaien, adierazpenarentzat segitzera. Formek laguntzen naute ipuinak kontatzen. Ahotsak mintzatzeko tolesten diren bezala. Nire auzarora murgildu ziren, eta orain agertzen dira, dei egiten dielarik. Zaiatzen naiz ni, nire pentsamentua, eskultura eta begiratzen duena, lotuko dituzten bideskak sortzen. Kepa Akixo, zigorrez izenez ezaguna dugun zizelkaria, 1948an sortu zen Aretxabaletan, Gipuzkoan. 1970ko hamarkada hastapenean Lapurdira etorri zen bizitzera. Hastapen batean, olerkiaren mundura hurbildu zen, eta lehen olerkika irakargitaratu, 1982 arte, munduan barna, ibili baitzen berri emaile argazkilari gisa. Irakurri dugunez ere, 1983an, Remigio Mendibururen lana ezagutzearekin batera, Hondarribiako tailerrean lan egiten ikusi, eta orduan, eskulturan osoki murgiltzea deliberatu zuen. Tailerra Miarritzen kokatu zuen, eta bertan bizi da egun, eta bertan egiten du lan ere. Kaosa guk badakigu, garekoak erratente antolakuntzaren mundua, antolakuntza kosmosa dela, eta kaosa dela, ba, le bordel. Eta ez da gira bate. Kaosa da ezautzen ez dugun antolaketa. Baina antolaketa bat da. Kaosak ere antolaketa bat badu. Eta antolaketa hori nik asko landu dut eskultura mundan. Eta hemen ikusten dugu zerbait. Bazigor zizelkariaren lanak ikusgai dituzue asteotan Miarritzen, Bellevuen erakusketa berezi bat plantan jarri baitute itzalean ikusi goiburuarekin. Apirilaren bia bitarte ikusia izango duzue erakusketa eta alaba Euskal Herriko artista emblematikoaren gana hurbiltzeko parada ederra izanen duzue. Ehun bat eskultura inguru jarri dituzte zurezkoak, harrizkoak edo brontzezkoak eta bestein beste marraz guase, krokiz edo liburuzka ere. Eta berak errandigunaz... Bai, badira, ez dakitzen bai, baina asko prestakuntzak dira, bai, jenteak utzi dituzte, erakusketa hau egiteko. Retrospektiba bat bezala hartzen dugulako. Baina zenbait gehien batzuk ez, baina zenbait egin ditut erakusketa honentzako. Hemen badira, bontzak edenak, hau, hau handi hau, beste hau ardi honekin, hau ez, baina ua ere bai, eta egin ditut erakusketa ontarako. Baina badira beste batzuk prestatu adina nahi, hau. Badira prestatu. Madriltik, Suizatik, Paristik, Nueva Yorktik. Nondik berriak dira hemen inguruetan ere bai, nondik, Getaritik, bat, Madridik, bai, nondik, bai, nondik, Washingtonetik, beste esteriko batzatik. Orotara, berreun bat? Obra, gehiago, kontatzen baldin baditugu marraskiak eta dena ez gira iruen ontikan urrun. Badira berreun da larroi eta ez da gizan bai. Eskulturak badira egun bat bai. Egun bat eskultura. Bai. Bai. Baina, betakitzu zeintzaten da zekarria den, baina, diren marraskiak eta ez dira justo, eta testoak ere bai, poemak ere bai, ez dira bakarrik poemak egiten ditugulako, marraskiak egiten, baina dira eskulturari lotuak. Dira, badute oihartzun bat, bata besteari zerbait erratu. Hauek, marrazki txiki hauek, zuri beltzez hemen, nik gazten nintzalarik zenbait harri egin ditun, eta bat bakarrik ekarri dugu, gorde dugu, hau ere prestakuntza bat da, eta harri zuritasun honek egiten dio, badakizu, Noir et Blanc, zuri beltza, egiten diote oihartzun bat mundu horrei. Bazigorren lanaren erakusgarri, itzalean ikusi izeneko erakusketa ikusgai duzuela aipatu dugu, Miarritzeko Bellevuen, eta azpimarratu nahi izan digu Zigorrek ere didaktikoa izan nahi duen erakusketa berezi bat badela honakoa. Erakusketa hau bereziki hemengo jentarentzat egina baita, eta etorriko diren, bai, haientzat egina da. Eta biarriztarrentzat, bestentzat baino gehiago. Baina Euskal Herrian bizi diren, hemen ipar Euskal Herrian bizi diren jendantzako. Eta zergatik hori, erakusketa eta honek nahiko luke didaktikoa izan zentzu xumenean. Erakusketa antolatu dut nik pentsaera batekin. Jendeari argitarazi ze prozesu eramaten duten, ze ibilbide egiten duen eskultura batek, eskultura egin baino lehen. Gora bera eta sinpleago izaiteko, nola eskulturak egiten diren, jendeak ez daki bat ere. Eta erakusketa honek beharko luke, pixkat ez dakit hori ere helduko dugun, baino beharko litzake pixkat jenteari erran ze historio diren erakusketa honetan. Nik eskultura egiten dutenean nire inguruak eskultantzen ditut. Inguruak nire herria, ez zentzu militantean, baina nire herri geografikoa, nire herri emozionala, nire herrien sentipenak, eta espero dut eskultura horietan agertzen dela. Hori jenteak ongi sentidezan, egin dugu erakusketa bat, horregatik pixkat didaktikoa, pixkat eskutik hartzen ditut jenteak, nire historio txikiak kontatzeko. Bagu ere, erakusketan barna ibiliko gara Zigorren eskutik. Hemen ikusten dugu, zenbat badira kontuatze. Eta baina hasiko gira nahi gaudi maduzute, erakutiko dizute, erakusketa hasieratik. Oain ikusiko dituzuen eskultura guziak, ordinen eskultura guziak. Oain dela urte pare baite, hiru urte, Suaitzak ziren. Erraten dut nola eta bai, nola eskulturak egiten ditutan, nik. Hemen agertzen diren testu guztiak ania dira, poesia pixkat sartu dugu erakusketan, sartu dugu marraskia, eskultura, marraskia, poesia eta argazkiak. Pixkat dena. Eta azten gira eskultore gehienak, baina bentsat nik ala lan egiten dut. Ze egiten duten lehendabiziko momentuan da marraskitu. Eta horiek dira tailerrean agertzen diren marraskiak. Nire tailerrean leku guztietan halako zatiak emanak dira. Eta hor jarri ditugu zenbaitzuk hola sentiarazteko jendeari nundik hasten den mundua da nun bukatzen den. Hasieratik da. Gaur Zigor Zizelkariaren lana zinteresatu gara, Zigor Zizelkariaren lanak ikusgai baititugu Miarritzen, Bellevuen, eta orain 30-35 urte egindako obrak, bai eta azken urte ontako lanak ere biltzen dituen erakusketa berezi hau aipatua izan dugu, itzalean ikusi izenburu duela, zergatik? Uste dut? Gu betitik eta ez betitik gaina, gezurra da baina. Urte azken hauetan, gure kulturak, konsumatzaile kulturak eta gauzak erakusten gaitu izigarrizko argiak. Argi gehiagik, gauzak ikusi behar dira argitasun osoan. Eta nik uste dut ez dela ona, eta gainera gezurra dela gauzak ongi ikusteko, itzalean asko hobekio ikusten dirala. Horregatik hemen gauzak ikusten dituzuen bezala, itzalean dira. Bi arrazoi bat lehendabizi hau itzalean bizitzeko. Zura itzalean ikusten duzuten bezala, segidan lebitazionean jartzen da, eta zergatik blonda delako, eta hortaz itzalean ongi bizi dira estetikoki. Eta brontzeak itzalean balitzateke, ez genituzke ikusiko ia guti. Eta hortaz, eta gainera, brontzearen intentzioa ez zen bakarrik estetika hori, zen nik nahi nuen Biarritzei aurre egitea nik egiten duten eskulturak. Jenteak, ulertu dezan, nik egiten dutena, nik egiten duten eskultura nere lur inguruak, niri inguratzen nauten paisaia eskultatzen dut. Ez dut besteik egiten. Bazurezko eskulturak itzalean direla, edo brontzezkoak Miarritzeko itsasoarekin parez pare, hiru pausagune dituen erakusketa bat badela ere esan genezak. Eta erdibidean aipatu behar denbora aurkituko duzuela. Denborak vertikal begiratzen gaitu. Eta gu, oremenka, peritzala ez hartatzeko. Gu de denboraren aurkari gera beti. Hortaz mintzari da hori. Baina, baldin badugu zentitzen, baina, zu batakitzu zertaz mintzari nahi zen. Eta horrek, sartzen gaitu leku hontan, da, ez dira hilarrik Euskal Herralia, ez dira lauburuak eta hola, baina dira, da, asko maite dut euskaraz nire herriko itzori, Kampo Santua, da ez hilerria, Kampo Santua. Baina, hilerria. Eta hilerri honek, aurrek zentzut bat du, eramanten gaitu nik, oso panteista naiz dago, nik uste dut inkoa, naiz da sinistu gure jenteak esaltzen duen inkoa, baina bo, inkoa denetan dela, eta basoan da inon baino gehiago, eta hortaz eramaten gaitu mundu hortara, betiko tasunera. Bazigor Zizelkari ezagunaren obra, gogoan hartu ikusgai duzuela Miarritzeko Bellevue areto ederrean, apirilaren 2 bitarte, eta sartzeak 7€ eta 5€ artean izango dituzuela ere aipatzekoa da, 12 urtetik berakoek urririk izango dutelarik, eta jakin ere, Bazigorrek Bellevuen bisita gidatuak proposatuko dituela, erakusketa denboran, asteazken eta larunbat guziz atxaldeko 5:30, martxoaren 21 salburi bai, eta euskarazko bisita gidatu bat ere izanen da Zigorrekin martxoaren 4 atxaldeko 3, hori bai, izena ematea baitezpadakoa da, bisita gidatuetan parte hartu nahi baduzu beraz, setasunentzat edo informaziorako edo izenen emateko Miarritzeko zerbitzu kulturalera deitu beharko duzue. Baizaro kantariaren erori kantuarekin segituko dugu orain, iragan astean aurkeztu baitzuen Izarok bere bigarren lana. Eason izenburupeko bilduma eskuragarri duzue dagoeneko eta bertan aurkitu ahal izango duzuen kantuetariko bat duzue hausia. Ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, bihar jakin Aitziber Zapirain lankidearekin izan entzaretela kultur magazinean, eta neraldetik ba besterik ez, nahi duzun arte, aio. Lan sentitzen naz topera nau geurin jork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot jorkoan gogo bateko teta kale gerdizen ez dut inoren baimenik bier dantzan asten nazi dantzan kali Thank you.